Pays, mais qui je suis, je sens seulement Czyż to nie było piękne, aż się wzruszyłem. Jednak Płodozmian to mocna strona strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. A doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. No to tylko powiem, że z Francji, jak było słychać, zespół Kiu mieli sporą przerwę. Jakoś ostatnio znowu zaczęli nagrywać, ale my przypominamy trzecią, zdaje się, z kolei, bo to na trzeciej powinno się zakończyć. Aż się boję posłuchać tych ostatnich płyt niedawno wydanych. Kiu będzie wypisany, tak jak wszystkie zespoły i wszystkie tytuły pojawiające się w audycji. polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. No jakoś tak, jak dr Wilczur wyśpi się po tej audycji, będzie miał siłę pisać, klepać w klawiaturę, to się pojawi. To się pojawi. Jakoś tak niestety słuchacze nie popierają, albo tak się nie przejmują specjalnie, jakby to powiedzieć, predylekcją. Tak. Predylekcją doktora Wilczura do francuskich zestawów muzycznych. Słynęła z tego Basia, no mogłaby się włączyć, ale postanowiła się obrazić na strefę, ale za to ma godnych następców. Mówiło się, że Kasia z Basią albo Basia z Kasią nigdy się nie zgodzą, a tu proszę bardzo, Kasia wyskoczyła z czymś takim. Francuski raz na kilka audycji zdecydowanie wystarczy. A tymczasem Ines, zupełnie niezależnie, donosi. Ja, lingwistka stosowana, francusko-rosyjska, słucham i nie pozwolę mówić byle czego o francuskim. No, podejrzewam, że ta lingwistyka stosowana to taka malowana bardziej, bo tylko dr Wilczur może być prawdziwym lingwistą stosowanym. Nie pamiętam takiego przypadku przez całe istnienie strefy, żeby ktoś pod wpływem audycji czy doktora Wilczura wybrał lingwistykę stosowaną. No, a ile osób na informatykę w tym czasie się wybrało po słuchaniu strefy rock'n'rolla wolnej od Angola? No nic, wracajmy w takim razie najlepiej poprzez leitmotiv do prawdziwej materii tej audycji, czyli do muzyki. Zaśpiewy petardy i rock twardy. O, będziemy wypełniać ten ostatni człon, a więc wszyscy już wiedzą, że idą do nas. No i może tutaj rozgorzać dyskusja, czy jest to metal, czy jest to twardy rock z Rosji, zespół Kruger. No jak wsio, to wsio. Komanda Kruger z albuma Dusza i Zuwiera. No, niczego nie понимаю. Może nasza lingwistka, niby tam stosowana francusko-rosyjska Ines, jeśli słucha w ogóle, może pośpieszy z jakimś tłumaczeniem, ale w każdym razie zespół Kruger będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to grażdanką, czyli porządek jest. I słusznie wypisujemy to wszystko, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci, a jak ma się właściwym alfabetem napisane, to jest dużo łatwiej. A doktor Wilczur, no nieba, nieba, by przychylił swoim słuchaczom. Mam nadzieję, że wypełnili trzeci człon dzisiejszego leitmotivu. Zaśpiewy, petardy i rock twardy. Twardo rockowo. To było prawie jak aria, względnie aria. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Co ja powiedziałem? Strefa Małpa, polskieradio.pl. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Oczywiście zachęcam, choć nieśmiało, do pisania. Wiadomo, że dziś napisane, za tydzień odczytane, więc właściwie nie wiem, jak sytuacja rozwinęła się w przypadku naszego kronikarza Siwego, który tydzień temu donosił o czymś, co może być właściwie jego ostatnim występem. Sporo się zastanawialiśmy tutaj, jak rozszerzyć audytorium strefy. Niektóre słuchaczki proponowały, że one może będą rodzić kolejne pokolenia i będą wychowywały w duchu strefy. I wtedy jakoś nowi słuchacze zapełnią ten świat. Siwy miał zgoła inny pomysł, czyli na przykład śpiewanie strefowych utworów na różnych spotkaniach towarzyskich. No i właśnie donosi o czymś, co może być jego ostatnim występem. W celu skłonienia przybyłych gości do słuchania strefy mam zamiar zaśpiewać coś strefowego na spotkaniu, bo uprzejmie donoszę, że jutro zostałem zaproszony na ognisko do znajomych. No i tu mi się przypomina pewien stary dowcip, ale w przypadku Siwego może to niestety być prawda. Żona mówi do męża: kochanie, będziemy mieć mamusię na obiad, a mąż: dopilnuj, żeby była dobrze przypieczona. Więc nie wiem, jak się skończy to w przypadku Siwego. No dobrze, doktorze Wilczurze, do rzeczy. Czy tu mamy jakieś porządne zestawy muzyczne? No, było głośno, było szybko. Ostatnio, no to teraz będzie stonowanie. Będzie, powiedziałbym tak, melancholijnie. A jak melancholia, no to oczywiście wybieramy ten kraj. Z Izraela, Ben Hashurot. כן, כן. עכשיו אתה מבין עד כמה זאת הייתה טעות. או כן, בסוף הדרך תחכה תמיד אותה תשובה. אתה מבין, בסוף הדרך תתקבל תמיד אותה ברכה אם תאמין. חשבת שאתה צעיר, עכשיו אתה כבר מאפיר, תמיד תהיה עוד דרך חדשה. ולא עוזר, זה לא עוזר, נסעת אז למקום אחר. אתה תמיד בלבקש עצה כשאני לא נמצא. חשבת שאתה אני, עכשיו אתה מחזיק לו נעשה בלב שלך מכרה זהב, תמיד תהיה עוד דרך. Myślę, że tego zespołu poza strefą właściwie nie da się znaleźć. Być może nasz kronikarz strefowy to potwierdzi, ale nie jestem w stanie tego zapisać po hebrajsku. A jeśli nie jestem w stanie zapisać po hebrajsku, to nikt tego nie znajdzie. Jakoś dostałem z zapisem łacińskim. Ben Hashurot. Myślę, że jestem jedynym, aż ucałuję ten okaz, posiadaczem tej płyty w Polsce, a jednym z niewielu na świecie. Reszta egzemplarzy podejrzewam w Izraelu. Więc jedyna okazja, żeby usłyszeć ten zespół Ben Hashurot w ogóle. Odkładamy w takim razie. No i tak sobie myślę, że trochę już audycji za nami. No, podejrzewam, że mogliśmy nawet wejść w czwartą kwartę audycji. Doktor Wilczur świeżutki, można by powiedzieć jak nowonarodzony, ale słuchacze, oj słuchacze, chyba nie, a więc... Na spać! Na spać! Ech, przypomnę, strefa małpa, polskieradio.pl, no można pisać, ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No i tak mam pewną refleksję, że co prawda brakuje nam trochę, kurtuazja doktora Wilczura jest szeroko znana, brakuje nam listeli od Basi, nieco pokręconych, abstrakcyjnych, ale inni słuchacze no, są godnymi zastępcami i następcami, bo oto Kasia napisała w sprawie muzyki z Gruzji, a przypominam, że hasłem doktora Wilczura jest to, że no z Gruzji właściwie bierzemy wszystko jak leci, bo bardzo trudno jest coś do strefy przynieść z tego kraju. Co do Gruzji, donosi Kasia, to próbuję zdobyć dla strefy płytę pewnego zespołu, którego raczej jeszcze nie było. I tak zachodzę w głowę, jak można zdobyć płytę zespołu, którego jeszcze nie było. No ale to wiedzą tylko nasi słuchacze, Basia, Kasia i inni. No dobrze, ostatni zestaw muzyczny, taki trochę melancholijny, to teraz będzie zupełnie co innego, no bo płodozmian obowiązuje. I tutaj ciekawostka, w drugim utworze z tego zestawu pojawi się język polski, ponieważ to wspólne przedsięwzięcie tego ukraińskiego zespołu, który zwie się Fuaiza, oraz wykonawcy polskiego o nazwie Habakuk. No i tak się zastanawiam, że no to się może nie spodobać, że tak Polak i Ukrainiec w jednym utworze śpiewają w swoich językach. I też oczywiście tu wyjaśniam, że zdecydowanie nie jest to piosenka po polsku, bo jak wiadomo w strefie takie rzeczy nie goszczą, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, no nuda, banał i sztampa, ale to się jeszcze do strefy nadaje. Z Ukrainy zespół Fuaiza. We'll be right back. доля вже третє авто для дружини. А хтось електрички смакує пружини. Хтось знайде тебе, а інші не в курсі. Комусь все пече, а другий не в тусі. Хтось садить, а хтось ламає в корінні. Комусь вороги, а комусь дуже рідні. Хтось клято працює, а інший грабує. Хтось програє, а другий ще в зуйку. Хтось є нездоровенна дача, а хтось півгодини чекає на здачу. Стрибає з дев'ятого поверху вниз. Десятий суни карниз. Дайте мені кредит на життя. Знайте, я хочу жити, я хочу травля добра. Замість сміття відкриє ширше мої карі очі. Дайте мені кредит на життя. Знайте, я хочу жити, я хочу травля добра. Замість сміття відкриє ширше мої карі очі. Дайте мені кредит на життя, знайте, я хочу жити, я хочу крапля добра, замість сміття відкриє ширше мої карі очі. Дайте мені кредит на життя, знайте, я хочу жити, я хочу крапля добра, замість сміття відкриє ширше мої карі очі. Дайте мені кредит на життя, знайте, я хочу жити, я хочу крапля добра, замість сміття відкриє ширше мої карі очі. Ширше мої карі очі. Забудь про тривоги. Барарурай! Заграй, як воде серце. Відчуй себе редхот чилі перцем. Немитий посуд, хай тебе не турбує. Проблемам досить. Ей, їх ніколи не бракує. Життя, життя, то є твоє слово. То є твоє слово. Тож замалюй світ навколо. Зелений колір. Зелений колір. Я і я. І в хмурах депчу зло, в комп я і я, і понад то, з кореннями в хмурах депчу зло. Файза Хамакук, Україна Польська! Якщо калепа забіжить в твою душу, бери газету та лупи і витрушуй. Лови момент позитивних вібрацій. Так, влаштуй собі танці. Переключись і втамуй свою спрагу. Для ноги дай місце, надай перевагу. Життя, життя, то є твоє слово. То є твоє слово. Тож замалюй світ навколо. Зелений колір. Зелений колір. Szarości, dużo bliżej mi do nagości. Nie lubię szarości, dużo bliżej mi do nagości. Lubię patrzeć na świat przez zieloną szybkę. Spełniam trzy życzenia, bo zjadłem złotą rybkę. Lubię patrzeć na świat przez zieloną szybkę. Spełniam trzy życzenia, bo zjadłem złotą rybkę. Mam trzy lampki i trzy żarówki o najpiękniejszych barwach. Już nie musisz szukać, będzie, ja mogę cię wyręczyć. Koloryzuję świat. Mój, twój, nasz, wasz. Koloryzuje świat. Mój, twój, nasz, wasz. Teraz grasujemy, tu grasujemy. Grasujemy, tu grasujemy. I życia wojne, to ja twoja sława. Tak, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu Nuda, Banał i Sztampa i to się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nie nadaje. Ale taka polska baba w ukraińskiej babie wyciągnięta, o, to się do strefy jak najbardziej nadaje. No, nie można doktorowi Wilczurowi zarzucić, że był to utwór polskiego zespołu śpiewany po polsku. Można? Nie można. No to przypominamy, że gdzieś tam u podstaw Polak z Ukraińcem śpiewa jeden utwór. Każdy w swoim języku. Fuaiza, ten ostatni utwór z Habakukiem. Wszystko oczywiście będzie wypisane czarno na białym. Strefa, nie, inaczej będzie. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa i to tym razem grażdanką również, żeby wszystko było sobie można znaleźć i złowić tę muzyczną rybę w sieci, mając wszystkie narzędzia dostępne. Ach, jak ten doktor Wilczur się stara. Jak on się stara dla swoich słuchaczy i nie tylko. A tu niektórzy słuchacze się na niego obrażają, nie piszą. A jeśli chodzi o pisanie, to przypomnę, strefa@polskieradio.pl. Najlepiej o sprawach ponadczasowych pisać, bo to się wtedy nada do przeczytania za tydzień. No, taki tryb produkcyjny audycji, że jakoś tak na żywo się nie da. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zaśpiewy, petardy i rock twardy. No nie wiem, do której kategorii ten poprzedni zespół Fuaiza z Ukrainy zaliczyć, ale wydaje mi się, że ten kolejny z Finlandii, no to raczej trzeci człon. Nie wiem, czy tutaj na miejscu byłoby zagranie naszej zajawki metalowcy, metalowcy, bo może się okazać, że metal to nie to samo, co twardy rock. Nie wiem, jak tam słuchacze uważają. No, w każdym razie w przypadku zespołu Kilpi raczej twardy rock. Wszystko powiedziałem, wszystko powiedziałem. Kilpi z Finlandii. Bye. Kitos, kitos! Po fińsku mówię, uwaga. Uczymy się języków obcych ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Wyjdzie śpiewająco, tak jak w przypadku tego fińskiego zespołu Kilpi. No jak na fiński zespół, całkiem prosta nazwa do wymówienia. A ileż to było tych fińskich nazw zespołu tutaj? Ci bardzo ładnie podeszli do materii Kilpi, uważając, że nie wszyscy muszą znać wymowę fińską. No nie wiem, czy to był metal, czy raczej twardy rock, tak jak zapisano w naszym dzisiejszym leitmotivie, zaśpiewy, petardy i rock. Twardy, ale w każdym razie coś z Finlandii mamy już z głowy. Patrzę na zegar i widzę, że pewnie będziemy musieli zaraz kończyć, więc co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał. Mam nadzieję, że za tydzień spotykamy się w tym samym składzie, a może nieco pomniejszonym, ponieważ niektórzy słuchacze dojdą do wniosku, że wygodniej, łatwiej i zdrowiej jest odsłuchać sobie audycję z naszej strony, do której tak obsesyjnie podawałem namiar, ale teraz właśnie nie podam, zamiast tłuc się po nocy ze środy na czwartek między drugą a czwartą. No to jak będzie? Będziemy się następnym razem słyszeć w tym samym czy pomniejszonym składzie? A żegnamy się po rumuńsku! Doktor Wilczur punktu.